พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเนี่ยนะพระองค์ซึ่งเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะผู้ที่ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเนี่ยนะจะมีอีกเรียกอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าผู้จบเวทนะเวทะก็คือความรู้เนี่ยนะผู้ถึงที่สุดแห่งความรู้คือพระองค์เนี่ยย่อมรู้พระองค์เป็นผู้ที่รู้ทั่วพระองค์เป็นผู้ที่รู้แจ้งเฉพาะพระองค์เป็นผู้แทงตลอดแล้วเลยเรียกว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้จบเวทพระองค์เป็นผู้ที่มีปัญญาให้เจริญแล้วหรือเป็นผู้ที่อบรมเจริญพระองค์จนครบถ้วนบริบูรณ์แล้วคือเป็นผู้ที่ถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติเนี่ยนะผู้ที่เจริญกายเจริญวาจาเจริญใจเจริญกุศลธรรมทั้งหลายให้งอกงามแล้วก็รุ่งเรืองแล้วตั้งคำถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะทรงจบเวททรงถึงที่สุดแห่งความรู้เนี่ยเป็นอย่างไรก็เนื่องจากว่าพระองค์เป็นผู้ที่มีฌานพระองค์มีปัญญาพระองค์มีปัญญินทรีย์พระองค์มีปัญญาภละพระองค์มีธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์พระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีวิมังสาปัญญาพระองค์เป็นผู้มีวิปัสสนาปัญญาพระองค์เรียกว่าเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิซึ่งวันนี้เรามาเรียนพระพุทธคุณบอกว่าพระองค์ผู้ทรงมีพระปัญญานะพระองค์เป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยปัญญาที่จริงคำว่าปัญญาเนี่ยนะในนัยยะพิเศษตรงนี้เนี่ยเน้นวิปัสสนาปัญญาทั้งหลายไม่เน้นปัญญาธรรมดาเพราะว่าปัญญาทั่วไปเนี่ยนะอย่างปัญญาที่เกิดร่วมกับศีลก็เรียกว่าศีลปัญญาศีลมยปัญญาซึ่งพระพุทธเจ้านั้นน่ะมีปัญญาที่ควบคู่อยู่กับศีลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องเน้นตรงนั้นว่าเป็นปัญญาพิเศษอย่างพระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลถึงพร้อมด้วยอินทรีย์สังวรพระองค์มีโภชเนมตัญญุตาพระองค์มีชาคริยานุโยคกิจเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยสําเร็จด้วยปัญญาแต่ก็ไม่เรียกตรงนั้นว่าเป็นผู้มีปัญญาเพราะเรียกว่าเป็นผู้มีศีลคือเน้นพิเศษว่าเป็นศีลปัญญาเป็นอลังการเป็นเครื่องประกอบเนี่ยนะเป็นสิ่งที่อยู่เกิดร่วมพร้อมกับศีลก็เลยยกให้ศีลเป็นหัวหน้าไปปัญญาในฐานะบริวารซึ่งพระองค์เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่มีปัญญาขณะที่พระองค์รักษาศีลนั้นรักษาด้วยปัญญาพระองค์มีอินทรีย์สังวรพระองค์ก็มีอินทรีย์สังวรด้วยปัญญาเนี่ยนะพระองค์เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยชาคริยานุโยคพระองค์ก็มีชาคริยานุโยคพร้อมด้วยปัญญามีโภชเนมตัญญุตารู้จักประมาณในโภชนะก็รู้จักประมาณด้วยปัญญานั่นเองแต่ถึงอย่างนั้นก็เรียกว่าพระองค์เป็นผู้มีศีลมีอินทรีย์สังวรมีโภชเนมตัญญุตามีชาคริยานุโยคไม่ยกปัญญาเป็นตัวเด่นแต่ยกคุณธรรมเหล่านั้นเป็นเครื่องเด่นอย่างพระองค์เป็นผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยนะศรัทธาของพระองค์ก็ประกอบกับปัญญาแต่ตรงนั้นก็ไม่เน้นปัญญาเน้นศรัทธาพระองค์เป็นผู้มีหิริโอตัปปะหิริโอตัปปะของพระองค์นั้นสำเร็จจากปัญญาพระองค์มีสติมีวิริยะความภาคเพียรของพระองค์ก็สำเร็จมาจากปัญญามีสติทั้งหลายสติก็สำเร็จมาจากปัญญาแต่ตรงนั้นก็ไม่เรียกว่าปัญญาแต่ตรงนี้เน้นพิเศษก็คือปัญญาระดับสูงพระองค์จึงเรียกว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาเพราะพระองค์เป็นผู้ที่มีปัญญารู้ความเกิดความดับอันเป็นอริยะเนี่ยนะรู้เหตุให้เกิดในวัฏฏะรู้ความปฏิบัติหรือรู้ข้อปฏิบัติเพื่อดับวัฏฏะฉะนั้นพระองค์จึงเรียกว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาเป็นผู้พรั่งพร้อมด้วยปัญญาผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาเพราะรู้พระองค์มีปัญญารู้ว่าวัตตะทั้งหลายเจริญโดยอาการอย่างไรความดับวัตตะทั้งหลายนั้นเป็นอย่างไรอย่างเหตุให้เกิดขันธ์ทั้งหลายเนี่ยนะขันธ์ทั้งหลายคำว่าขันธ์ก็คือชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยเกิดด้วยเหตุผลเหล่าใดเหตุปัจจัยเหล่าใดที่ทำให้ขันธ์ทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นเป็นชาติชรามรณะความดับชราและมรณะนั้นเป็นอย่างไรพระองค์ ป็นผู้ที่รอบรู้ธรรมทั้งหลายเหล่านี้พระองค์จึงชื่อว่าเป็นผู้ที่บริบูรณ์พรั่งพร้อมด้วยปัญญาก็เนื่องว่าปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละธรรมวิจยะสัมโพชงวิมังสาวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เน้นปัญญาที่รอบรู้ในอริยสัจเนี่ยนะอย่างปัญญาที่รู้เหตุเกิดก็คือรู้ทุกขสัจและสมุทัยสัจพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีปัญญารู้ความดับของวัฏฏะทั้งหลายก็คือรู้นิโรธสัจจะและรู้อริยมรรคสัจจะซึ่งความน้อมของปัญญานั้นปัญญานั้นเด่นในการรู้อริยสัจทั้งหลายอย่างที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วว่าศรัทธาเนี่ยนะดูได้จากโสตาปฏิยังคธรรมวิริยะเนี่ยนะรู้ได้ในสัมมาประธาน4สติรู้ในสติประธาน4สมาธินั้นรู้ได้ในฌาน4แล้วก็ปัญญารู้ได้จากอริยสัจ4เพราะนั้นพระองค์เป็นผู้มีปัญญาก็เนื่องจากว่าปัญญาของพระองค์นั้นน้อมไปเพื่อพิจารณาอริยสัจทั้งหลายอริยสัจทั้งหลายก็คือเหตุที่ทำให้เกิดในวัฏฏะนั่นเองคือทุกข์กับสมุทัยสัจจะแต่เนื่องจากเป็นอารมณ์ของปัญญาพระองค์เป็นผู้มีปัญญารอบรู้ในเหตุเกิดของวัฏฏะก็คือเหตุสมุทัยสัจจะกับทุกขสัจจะนั่นเองนี่พระองค์รู้ว่าไอ้ความดับวัฏฏะเป็นอย่างไรและก็ปฏิบัติอย่างไรจึงจะดับวัฏฏะเพราะพระองค์จึงรู้รอบรู้ข้อปฏิบัติเพื่อดับวัฏฏะได้อย่างครบถ้วนและบริบูรณ์มันเนื่องจากพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีจารณะนะทบทวนพูดแบบองค์รวมก็คือว่าเนื่องจากพระองค์เป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยจารณะไล่ตั้งแต่ศีลอินทรีย์สังวรโภชเนมตัญญุตาชาคริยานุโยคเป็นผู้ที่มีศรัทธามีหิริโอตตปะมีวิริยะมีสติมีปัญญาเนี่ยพระองค์จึงถึงที่สุดเนี่ยนะเพราะว่าจารณะก็คือเครื่องดำเนินหรือข้อปฏิบัติเพื่อให้บรรลุพระนิพพานนั้นพระองค์จึงถึงที่สุดคือพระนิพพานบรรลุถึงที่สุดคือพระนิพพานเนื่องจากพระองค์มีข้อปฏิบัติเหล่านี้พระองค์จึงสู่ไปสุดคือพระนิพพานบรรลุถึงที่สุดคือพระนิพพานถึงที่สุดรอบแล้วคือพระนิพพานถึงส่วนสุดคือพระนิพพานก็คือวัฏฏะนั้นพระองค์จึงเป็นผู้ที่ปฏิบัติแล้วก็อยู่จบแล้วจบอะไรจบชาติอย่างนั้นน่ะสิ้นชาติกันทีอย่างนั้นน่ะสิ้นชาติสิ้นชราสิ้นมรณะก็เปรียบเหมือนกับว่าคนที่เกลียดทุกข์เนี่ยนะบอกว่าจบทุกข์ซะทีดับทุกข์หมดทุกข์นั้นพระองค์จึงเป็นผู้ถึงที่ต้านทานคือพระนิพพานมีข้อปฏิบัติที่ทําให้ถึงเครื่องป้องกันภพเนี่ยนะเครื่องป้องกันภพคือพระนิพพานเนื่องจากพระองค์ดําเนินในข้อปฏิบัติเหล่านี้พระองค์จึงถึงที่ต้านทานปกติขันธ์5ทั้งหลายไม่มีที่ต้านทานแต่พระองค์เนี่ยปฏิบัติในจารณะพระองค์จึงถึงที่ต้านทานขันธ์5นั้นไม่ได้เป็นที่หลีกเร้นเรียกว่าไปซ่อนตัวอยู่ตรงไหนที่จะพ้นทุกข์ไม่มีพระองค์ปฏิบัติจนบรรลุถึงพระนิพพานเป็นที่ซ่อนเร้นขันธ์5โดยปกตินั้นไม่เป็นที่พึ่งคือพึ่งจริงๆไม่ได้แต่เนื่องจากพระองค์เนี่ยปฏิบัติอยู่ในข้อปฏิบัติจนได้ตรัสรู้อริยสัจคือปฏิบัติอยู่ในจารณะพระองค์จึงถึงที่พึ่งคือพระนิพพานปกติแล้วขันธ์5เนี่ยนะเป็นสิ่งที่เคลื่อนคำว่าเคลื่อนก็คือแปรสภาพไปไม่ได้คงอยู่ดังเดิมพระองค์เนี่ยปฏิบัติในจารณะทั้งหลายพระองค์จึงบรรลุถึงธรรมที่ไม่เคลื่อนคือพระนิพพานขันธ์5ทั้งหลายเป็นสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาพระองค์เนี่ยปฏิบัติอยู่ในข้อปฏิบัติเพื่อให้เห็นอริยสัจนั้นพระองค์จึงแทงตลอดธรรมที่ไม่ตายคือพระนิพพานนะพระองค์จึงบรรลุพระนิพพานด้วยปัญญาทั้งหลายหรือด้วยข้อปฏิบัติทั้งหลายด้วยจารณะทั้งหลายนั้นพระองค์นะเนื่องจากว่าพระองค์เป็นผู้ที่อบรมปัญญาพระองค์จึงเป็นผู้ที่บริบูรณ์บริสุทธิ์ด้วยปัญญาก็อย่างที่กล่าวว่าเวทคูนั้นคำว่าเวทนั้นเป็นชื่อของปัญญาหรือปัญญานั้นจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเวทก็ได้นะพระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาปัญญาก็คือปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละธรรมวิจยะสัมโพชงวิมังสาวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิทั้งหลาย ถ้ากล่าวตามเมตตาคูมานวกะปัญหานิเทศที่พระสารีบุตรชี้แจงเพิ่มเติมว่าพระพุทธเจ้าชื่อว่าเวทคูก็คือพูดถึงเวทเวทก็คือความรู้เนี่ยเนื่องจากว่าพระองค์นี้ทรงทราบแล้วซึ่งธรรม7ประการคือพระองค์ทราบสกายทิฐิคือทราบด้วยปัญญาทั้งหลายเนี่ยนะมีปัญญารอบรู้สกายทิฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาสพระองค์รู้ราคะโทสะโมหะพระองค์รู้อกุศลธรรมอันเศร้าหมองทุกชนิดเป็นอกุศลชนิดที่ทำให้ไปสู่ภพใหม่ทำให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีทุกข์เป็นวิบากอกุศลธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งชาติชราและมรณะนั่นเองดังที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนสัพพิยะบุคคลเลือกเวทเหล่าใดทั้งสิ้นเวทเหล่านั้นของสมณพราหมณ์ก็มีอยู่บุคคลนั้นปราศจากราคะในเวทนาทั้งปวงล่วงเวททั้งปวงจึงชื่อว่าเวทคูก็คือผู้มีปัญญาทั้งหลายเนี่ยจึงสามารถตัดฉันทราคะในขันห้าเนี่ยนะตัดฉันทราคะในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแล้วก็มีปัญญาที่จะเจริญวิปัสสนาแทงตลอดอริยสัจธรรมทั้งหลายพระองค์ก็เลยชื่อว่าผู้ถึงเวทคือผู้มีปัญญานั้นผู้มีปัญญานั่นแหละจึงดับสักกายทิฏฐิดับวิจิกิจฉาดับศีลพัตตปรามาสดับราคะดับโทสะดับโมหะดับมานะดับอกุศลธรรมอันเศร้าหมองที่ทำให้เกิดใหม่ทุกชนิดทุกประเภทพระองค์เนี่ยชื่อว่าผู้มีปัญญาเพราะพระองค์เนี่ยเจริญพระองค์แล้วเจริญคุณธรรมที่มีอยู่ในใจของพระองค์เนี่ยนะคือจิตของพระพุทธเจ้านั้นเป็นจิตที่ได้รับการภาวนาภาษาไทยคุ้นเคยคำว่าพัฒนาเนี่ยนะเป็นจิตที่พัฒนาแล้วไม่ใช่เป็นจิตที่เศร้าหมองหรือเป็นจิตที่เจือด้วยอย่างสมัยเขาบอกว่าสันดานดิบของมนุษย์เนี่ยนะอย่างภาษาชาวบ้านก็ทั่วไปเรียกสันดานดิบของมนุษย์มีความเป็นเดรัจฉานอยู่ในตัวเขาว่างั้นคือเพราะอะไรหมู่สัตว์เดรัจฉานนึกคิดแบบสัตว์เดรัจฉานเป็นอย่างไรหมู่มนุษย์มิใช่น้อยที่มีนิสัยดิบๆเหล่านั้นก็เพราะอะไรเพราะไม่ได้อบรมส่วนผู้ที่อบรมภาคเพียรภาวนาเนี่ยนะให้บริบูรณ์แล้วเนี่ยจะดับนิสัยทั้งหลายเหล่านั้นเรียกว่าเป็นผู้ฝึกเสร็จแล้วพันพระองค์จึงเป็นผู้ฝึกกายฝึกจิตฝึกศีลกายของพระองค์เนี่ยฝึกแล้วด้วยศีลใจของพระองค์ก็ฝึกแล้วด้วยคุณธรรมทั้งหลายปัญญาของพระองค์เนี่ยนะก็เจริญทำให้เต็มเปี่ยมและบริบูรณ์สติปัฏฐานพระองค์ก็เจริญให้เต็มเปี่ยมเพราะอะไรพระองค์เป็นผู้มีสติก็คือพระองค์เป็นผู้ที่เจริญสติปัฏฐานดำเนินของตัวพระองค์เองให้ไปในสติปัฏฐานดำเนินพระองค์เองให้เป็นไปในสัมมาปัฏฐานดำเนินอยู่ในอิทธิบาทบาทที่ทำให้เกิดการตรัสรู้พระองค์มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นใหญ่เป็นพละเนี่ยนะเป็นอินทรีย์เป็นพละแล้วก็เป็นโพชงเพราะนำออกจากทุกข์นำไปเพื่อการตรัสรู้มีอริยมรรคที่เป็นนิยานิกธรรมนำออกจากทุกข์คุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้พระองค์เจริญให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์นะเจริญทั้งศีลเจริญจิตเจริญปัญญาสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชงและองค์มรรคเนื่องจากพระองค์มีคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้พระองค์จึงกำจัดความเศร้าหมองได้สารพัดอย่างนะกำจัดความเศร้าหมองทางกายกำจัดความเศร้าหมองทางวาจาและทางใจเนี่ยนะที่เกิดจากราคะโทสะโมหะสกายทิฐิบาปอกุศลธรรมทุกชนิดเพราะนั้นพระองค์จึงแทงตลอดธรรมอันไม่กำเริบพระนิพพานเนี่ยชื่อว่าธรรมที่ไม่กำเริบอสังหิรังอสังกุปปังก็เรียกว่าไม่งอนแงนไม่คลอนแคลนซึ่งไม่เหมือนกับขันห้าเนี่ยนะขันห้าซึ่งงอนแงนคลอนแคลนแปรปรวนไปไม่มีความจีรังยั่งยืนไม่มีความแน่นอนอะไรพระองค์ก็แทงตลอดอกุปธรรมธรรมที่ไม่กำเริบเพราะฉะนั้นพระองค์จึงมีนิโรธอันทำให้แจ่มแจ้งแล้วจิตของพระองค์นั้นจึงสัมผัสกับพระนิพพานจิตของพระองค์นั้นจึงน้อมไปในธรรมที่ดับชาติชรามรณะเนี่ยนะคือไม่ได้ไปอาลัยอาวรณ์แล้วห้อยหาติดหาในชราและมรณะแต่จิตของพระองค์นั้นน้อมไปในธรรมเป็นที่ดับชรามรณะนิโรธแปลว่าธรรมที่ดับชราและมรณะนิโรธเป็นธรรมที่ดับชาตินิโรธเป็นธรรมที่ดับภพ นิโรธเป็นธรรมที่ดับตัณหาและก็อุปาทานเนื่องจากพระองค์นี้แทงตลอดอกุปธรรมคือพระนิพพานจิตของพระองค์จึงน้อมไปในพระนิพพาน